البدل تابع مقصود بما نسب الى المتبوع. بدل تابع دای چې مقصود دی بما فإغ سرا نسبا إلى المدبوعي نسبتي شوائي مسلم فكيم شي سرا كده إغ نسبت مدبوعتا شوائي أغفل شو بفيديا فسرا مقصود دارا تابعي دونه أمدبوع مقصود منه شوائل كتابع نتاعت بدلس الجنس مقصود غير كل توابع تشمله مقصود بما نسبا إلى المدبوعي فدي سرا اختراز وشو کہ باقی توابع ہیں صرف معتوب الحرف نہ باغر نور توابع تو ہوا تھا لگا پا کہ تابع نہیں مقصود بہ مقصود یہ بہن جب دونہ ہوئی چھو اول نو فدی سرا معتوب الحرف ہوا تھا لگا اولا مطبوع ہم مقصود بھی لکا تابع تو مقصود دائی تاریخ کی بدل فدق اتاریخ بندے یہ اعتراض ہے بلکہ دو اعتراض ہیں یہ اعتراض خدا دائی دا تعریف خود جامع نه دی ځنه خارج شو هغه بدل چې واقع وي د لفظ دی نه تعریف ته جامع نه دی معنی د دخول غیر نه دی دا تعریف ته صادق دی په هغه معطوف باندې چې هغه کلمه د بل سره معطوف وي بل د خپل ذات سره نه دی لکه نن پوښتنه جوړ کړی ما جاءنی زید بل عمرو یعنی په دغه امر باندې دا دی معطوف بل حرف دا بل حرف عطف دی تعریف په تعریف لکه تا یای چې بدل اې غته بیا تا یای چې کوم حکم دی مخکې کوم سره او دای مقصود وی اما تو ا مطبوع نه وی ګور لا ما جاء انی زید بل عمر بن در د اما کې کوم حکم دی چې دا ما جی اصل د نسبت فين و دا سره مقصود دی دا غا تابع دی نه ما دغه بل وی دغه پرا چې نه دې حکم کو دې ما با ما قبل نه اما قبل نه چې کوم حکم نه دی شوای وی او ما تو څه کوي نو تاریخ په دغه باندې سره کوي ایا غنا د جواب کوي چې کسا معطوف په بل کې کمی اده د مطبوع کې کمی هغه داسې وي چې او اولا نوی مقصود ها مقصود به نسبت وي ابتداء مقصود به نسبت ا مطبوع دی و یا غنا ورست دتا خپل غلطی ظاهره چې چیرې د خپل دغه نسبت کې خطا شوی بیا پانات اعتراض وکړو او دای څه وکړو کس بدل تا وکړو کس معطوف کړو معطوف په بل کې وی ولته هغه ما قبل کې وی اول اولن مقصود وی خو بیا د اعتراض نه وکړو لکه دتا خپل غلطی ظاهره شي او کس چاته وکړو ومعطوف اینی وطنی نو پا معطوف به بل پاکی اغا مطبوع هم مقصود بی خود ابتداء ان نا انتها ان او اغا مطبوع اتابع مقصود بی انتها ان او دولا دا چی میجی ای چی مطبوع نوی مقصود بی ایزا قدا مانا دو چی نو مقصود ابتداء ان بی انو مقصود انتها ان اول لو دیدی پرا تیزی کرکاوی چی دا اصل تیوتن هی دولا مرادتا نو دا مقصود بل حکم نوی فاکی پیشو اگو اول مقصود بی اول خود دا غام مقصود بی چه زید رو غلائی بی یا ما جا انی زید نمینی دا غام مقصود بی چه دا زید نده بس خوی ورستی چه ویا یا جا انی زید نو یای یا ورستی بیا مثال دو تخفلا غلطی زایره بی چه او دا خدا پدا غمی بس که حدوش بی یا پناس تو کو اول یا مقصود دا غایوی چه ما جا اسی زید زید تا کنی جا انی زید خو بیا ورستی زید زایره شید خدا پدا غمی بس که حدوش بی چې اراز نه وکړو په لفظ دی بل سره اما بعد چې کس وکړو وایي چې بل نو هغه مقصود ابتداء وي اگر که مقصود انتها وي او په بدل کې دا مطبوع چې وي هغه نوی مقصود نه ابتداء نه او نه انتها یعنې انتها نه بحث نه بل اعتراض دی په دغه تعریف باندې چې تعریف ته بدل دی نور ته دلی چې جامع نه شو جامع نه چې د خپل افراد لره ځینې هرې چې هغه بدل تواكي ورثة دي إلانا لكا ما قام أحد إلا زين سر ملك رجل نو ما قام أحد إلا زيد كي دا تعريف نك دي تخوي آي كي دي كمشي نسبت شوائي ومضبوطة فأصر أو داي مقصودي ودول أغدا كدو دولتا هم مضبوطة نسبت شوائي دي نزي دي كيام ادا بدل چې ته یې د تاونه به څه سمت کې یم دا په پخ سره نشه مو څه څنګه به کې سوال مو اے هغه ته جواب راځي چې کدا په دفتری کې بما مقصودن بما په دما دفتری کې علاوه په دما چې راځي دا عبارت دې فل شي به فل نو معنا دا دو چې نفس هغه فل شي به فل څنګه به کې سوال مطبوعه پخ سره دایم بس نو هغه چې کته نظر دې دینا چې دای په مان کې موافقت فل کیفیت تاو کنه کبھی کنه دې په نفس هغه فل شي به فل څنګه به مضبوطه شوه په سره وی دایم چې کدا اسوا چې موافقت فل کیفیت مو اپنا په طریقه دې جواب وو دا خبره تا په طریقه دې جواب کا مخالفت فل کیفیت په دوه مثال کې داخل چې نفس هغه فل چې نسبت یې سوال احدون تا چې قیام دای په سره دایم مقصود دی او صرف دومره چې تاسو په طریقه دی نفي حضرت په طریقه دی نو راغله هغه قیام بس نسبت نه هو نه ماجی اته نه بوځي دا په تعریف دوای تر دې و هو بدل الكل د قسم دی بدل بدل تر ضرورت قسم نه بدل الكل بدل بعض بدل استعمال بدل غلط وجد حسن دادو چې دې مبدل منه دې بدل په منځ کې یا علا کبی یا نا کبی پا من کسا علا کانا و بالکل دا بدل غلط اکاوا یو دا بدل کل با بدل من ہووی یو جزم بدل من ہووی یو احاد ما مستمل پا حالی کا اول و بدل کل کا ثانی و بدل بعض اکا ثالث و بدل مستمل فال اول دا بدل کل چی دای مدلول ہو مدلول الاول مدلول دی چی بی آ مدلول دی اول مدلول ہو مدلول الاول دا مانا چې د دو د ما قبلو مزدات وي مستحق مزدات وي او سره د مغایرت په لفظ نه سره د مغایرت په لفظ نه مستحق مزدات وي سره د مغایرت په لفظ نه دې کا مغایرت په مهمي وي او کوي نه دي دته بدل نه لکه جا انی زید احوکا بل زید چې کی مزاج ته چې دا سره ایدي احوکا دا راځي امو غیر فلا پجیشتا اصل مفهوم یشتا و یو تاکید لفظی دا لکا جاعنی زیدون زیدون اولا اخو مدل دا مدل اول بی اخو داس بی چو یو خو دا تعریف اپاق صدیق ندائی دکا اولا اخو مقصود من البت آمد بو بی تابعانی وینا او قدر جوات لگی او بل پتی خبرا چو اولا اخو اتحاد فی لفظ بی اخو بادل کن کبی اتحاد فی لفظ بی یو لفظ بانی او دا اعتراض دی چې تعریف ته بدل خو دې معنی نه ده دا تعریف خو دې صادق شو او اته بیان باندې ورسته راو جا انی زید امر یا ابو حفص عمر د کفا اته بیان کې تابع دې مطبوع یم دا نه نه دا پاته دې نو ته جواب کوي چې نه په کوم ده دې څنګه کپ د تابع مطبوع کې داسې چې مقصود تابع وی او دا مطبوع د دې قرایو کې توصیه او تمهید ذکر کوي دا به بدل دای د بیان او کا مقصود د نسبت مطبوع وی او تابع د دې قرایو ذکر وی چې د وضاحت ته مطبوع ده دا د عارف بیان نه بدل نه بیا بدل نه دا څه طرق فرق یې راځي وثانی جزءه دا دویم کې دا آله چې مدلول د جزء د مدلول د مدلول نه ولا لکه زه رب زید نه اسه یعنی ما دې اسه هو چې دا جزء دې باندې دې زید و ثالث دریم بینه هو بین اول ملابسه د دو دې اول من جو ملابسه دې ملابسه یعنی تعلق بغیر هما غیر دې کلیت او دې جزئیات نه لکه دا یعنی مثال یې نن په دروښت کې ویل دی سورې باندې جو په بو هو باندې دې څوک دې په من کې تعلق تای او دې د کلیت جزء تعلق هم نه لري اعتراض چې دا تعریف په دې بیا چې یو تو کې موګه دا تعریف په دې صادق دی او بدل غلط دی څو تعریف څه دي دا بدل غلط بدل استعمال نه لکه مثال مې کړی دی غلط تو زید نه حماره ضرب تو زید نه غلام دا یې دوتا دی مبدل من هو دې بدل په مان کې مبدل من هو دا مقابل زید دی دا حماره هو بدل دی ا دې په من کې واره کاټ او د پلیز یو تار کان بلکې د ملکیت اره کان نو سره دې نه دا به دې ته نه دلته کې بلې نه نو جواب دې ته نه نه دا څونو واره کا نه دی ملابسه تن بغیر ما ملابسه د لکمنه مراد دی ان له مراد دې واه علاقه خاصه خاطع علاقه دا چیمه خاطع علاقه چه ده دغه مطبوعو ده تابعه پا منسکی و یوازات علاقه وی چه دغه علاقه واجبوی ده خبره کیمه دا کتاوی بی چه نسبت و مطبوع تا چه ده کم چه شوائی وی دو اجمالا نسبت و تابعه تا وی نسبت و مطبوع تا چه ده کم چه شوائی وی دو دا واجبوی چه دو نسبت اجمالا تابعه تا وی ادا نسبت مطبوع تا و تام نوی تر څو پرې ذکر نه وی غیر دې مطلب څو دې پرې غیر دې مطلب ذکر نه وی دومره ودانې بستان دا علاقه نه لکه په مثال کې ته چې وایې عجبني زید علمه دا نه چې دې عجبني نسبت زید ته وشه نو اجمال علم ته وشه څنګه وشه لکه چې ودې چې عجبني زید نو تعجب ذات نه کیږي بلکې تعجب دې صفت نه کیږي دا معنا چې مقصود خو یو صفت دې صفات دې زید نه اجمال علم ته کیرو وای کنه تصریح نه وکړي چې دا علم نه تعجب وکړل خو دمره پته ولاګه دا چې تعجب خو دا متکلم کو دی و صفات نه په مطلق راته و دایرو باندې اجمال نه بته وسه دا که ته وایې مثال یو طالب څه نه ویل نو اجمال نه هاري وته نه بته وسه هاري وته څه نه اجمال تصریح خو نه وکړي نو اجمال علم دا نه بته او دا اجمانی زیدون نسبت دومره تام هم نه دی تر څو چې غیر دې ذکر نه دی لکه تعجب دې ذات نه شي هم غو دا ذکر کوي چې مقصود په دا نه ذکر کوي یو علم هو ذکر کوي یو صحا هو ذکر کوي یو بل وخلات دا مثال نه چې دا په اعتراض نه ذکر کوي ضرب تو زید حمالا د دې خدمت مونږ ته ذکر کوي چې ته یې چې تو ضرب ته ضرب تو زید تا وکا دا اجمال هم مارتا و چې ته وښه دې ته مو کړې مو لای هم همدارنګه دا څو چې ته ویای چې دانه بده ما تمام نه دی چې همار ته دي کوم ما ذکر کوم غره څه دی نو به تر دا راي چې تعریف کې بدل استعمال دی دا که سایه پر مانع نه دوه طبيع جامع نه دی زه نه حارث څه بدل استعمال په مثال کې نظرت ال القمر فلکه نه مثال نه کوي نظرت ال القمر فلکه دا یو ګور د لاله فالک هی چې کوم دی فالک اسمن دی ا د دا دای بدل استعمال ا سره د دینه چې د دوه د ما قبل مونږ کې علاقه دي خو یو څه دی دا که چې قمر جز دی فالک نه او تو خو بل بغیر هم چې علاقه دي خو جز ته نه وي نو دا جواب کړه کسا بغیر هم دا معنا چې دا سو نه وي کی معنا اني دا بدل او کول مو بدل من هو نه وي او نو دا بدل جزم بدل من ہوئی اپا دن مثال کی چه نظر تو اللہ قماری سالکی ہی یعنی لیسا کازا لکا لیسا کازا کازا چه دا دوا کشمینا ندی کم دوا کشمینا آن چه بدل کل مبدل من ہوئی یا تبی بدل جزم بدل من ہوئی دا دا دوا بخوا دی مجرد دانی اخو چیک شا بلکہ دلو ہم بدل من ہو جزم دے بدل من دا چه لکه کی مې دونه تر څو کی مالا کوي چې دا وو نو بدل کول مو بدل نه ني کوجه دمان اجو نو دا بدل جوړ دي مدنه هوي څه کول با دا وا نه لای زګا دلکا ان دا وو کس نه ونه دي نو چې دا دوا نه دي ټیک څه بلکې دا مو بدل نه هو جوړ دي پیړې کمر جوړ دي خپل با ته وی یو وخت دا بیا په غاب نه تر دا جوړ دا ته مو بدل نه هو جوړ بل دا په دا خپل کمر خو جوړ دي فلک نه نه خبر عمر کو سپر فالک ارز وینه دے فالک یو سنای بده وی دي چې دا په اعتراض دای دادی اعتراض دی په مثال باندې مناقشه دې مثال دی په مثال نه څه کې تراز نو څه کار غوته دی په چې ته داس پاره کته ما جو زم بل زه واه مثال دې په نو په اعتراض په مثال باندې اعتراض نه نشي مناقشه دې مثال دی مثال دې نه دا هو مثال کو سر استعمال کړه کافي ته دا څه ګولات دې نه دا یو مثال جوړ دی چلو او بیا ها دا مثال دې ته به توای ته دمو نه پښاو ته نو څنګه مثال دې کړی را ایتو درجه تل اسد برج او مثال مې کړی را ایتو درجه تل اسد برج دا یې په دغه کې څه اې دا به دې پر مثال چې مو بدل منه هو جزوی او بدل یې کوي بیرې مو بدل منه هو جزوی بدل نه دی دا درجه تل اسد جز دی برج لکه چې دا برج مجموعه درج درجه ته یې مجموعه برج ته صحیح برج چې کوم دی مجموعه درجات ته یعنی دش درجه برج یی څه مجموعه ثلاثونه درجات ته یعنی درجه یی مطلع الشمس میرا سترګه چنکی جی سا په جانب مشرق کې ادغه د پورا سپید برج دی خپل خپل داسې اندازې دي او په جانب مشرق کې ها ادغه د پورا سپید برج دی چې خپل دی په کول کې بدلوي لکه مثال په تور چې دونه کلا دو درې می خپل داس اندازا دی برج خپل اندازا د پاتې دی په مثال د تر یو وخت پر دوه پوم ذکر دی چې هغه نه چې راځي بیا په هغه یو برج کې خپل دیش درجه دی تیر په یو برج کې څه درجه دی دیر مثال په تور مم دولا د واری کې واری کې مطلع نه دی تیر کنه خالي معمولی فرق وي دی و مطلع حکیم دي کې دو غای باقی دی مل درجه نه نو په یو برج کې بیا دیش درجه دی ادا درجه تل اسد الله معینه درجه دی اذا خپل نو مینه دی بیا و علم الافلاق لا علم سمعي. علم الافلاق ته یې علم حکمت کې هر درجه بیا خپل نوم دی چې دا کوم کوي درجه دا کوم او درجه مطلع شمس غني دا برج مجموعات درج درجه ته یي دا یو درجه درج بلا ته یو درجه دو دا دې نه جوړه اعتراض دی چې دا د 13 50 دا چې بدل په پیند کې سوال په پیند کې دا ته کېږي چې مو بدل منه وجود وي په بدل نو جواب دی بدا دې ویل پیند کې بدل نه کړی جواب دا پیند کې سم ځکیم دی دا وجود کلیل دی کلام دی بلکه بالکل موجود دائنا مسنون دے لارے ہیں چی بیا پتہ مثال کی صدا مسنوعی مثال دے تارے میں نندے سنے مجھے کم سوال ورسی والرابع تلوران قسم اندر تقصد الیہ چتا کسو تاو کی بعد اندر تقصد الیہ غلطا بغیر ہی چتا غلط چی پغیرنا بغیر بندی انی سپو مضبور بندی سب کے تلسانی دی واجنا غلط چی اول نا دے قصد تاوی تو سب سب تلسانی غبا دے خاتو چی پتا تلسانی دی واجنا باز دے تیئی تانی بدل آنے نو بدل هغه چې ته یې دې تابع ته یې چې په دغه باندې اتیان متکلم مکو ورسته دې غلط اینا په مطلب چې په مطلب باندې سب کته نه ځلې جواب وکړو په خاطر شي چې په لاس په درته اج وکړو دا پتا یې دا که اول لا ته مقصود دا وکړو چې زه ته یان دا ته یان چې زید روان تو نو اول شول جا ان عمر زید نن دا زیدون په مقصد کې راته وویل چاوال نه دا مقصد چې زید روان دی وجه مرته خبر ته زید امر دی ورته یې بدل دی ویا کو نه نه واره پته یې نه او دا بدل مو بدل منو هدواړه ماری سي کده شي لکه جا ان زید اهو کا انا کریم کې لای جا ان رجل غلام لکا امو تلفن کې لشي لکه بن ناس یا بن ناس یا بن و اذا كان البدل و اذا كان نكرتن اچ کلا بدل نکرای من معرفتن پتہ چې دا خبره نه سوي تر چې بدل او کول دی کیم یوی کله بدل نه کړای من معرفت اند مالک نه مدر منو معرفت فناتو بیا په دې بدل کې توصیف بل وسه کوي کله بن ناسیت نه ناسیت کوي دا نه نه ناسیت بدل دې ان ناسیت نه او هغه چې کیم دای معرفتو نو توصیف بل وسه کوي دې دې کړه چې انا کاشه ته مقصد نه چوي د غیر مقصد بدل خو مقصد دی او دغه په غیر مقصد کې به معنا زائد مستمل دې تعریف ته بده کې نه چې دا صفت جبرائیل شي یغه نقصان ويكون ان ظاهر اين مبدل منه بدل ولا اسم ظاهر كده جي جاني زيدنا هو کا ظاهر كده جي ايتو ضربته اياه امو طرفين كده شي يزمير بلت من ظاهر ضربت زيدا اياه يا ذرات هو لا يبدل ظاهر بدل نشي ولا اسم ظاهر من مزمر ذميرنا جو بدل منه ذمير بي او بدل اسم ظاهر او بدل هم بدل كل هم الا من الغائب مگر الغائب لا ملك من بدل منه ذن الغائب و بیا بدل اسم ذات نه فلای شي لکه ضربت هو زید نه دا هو کا زمیر غائب نه و و دا ملك من بدل منه زمیر متکلم ني يا زمیر محسب دي اذا غنا بدل اسم ظاهر نه ملي دي دي برا چر لازم نشي ان قاصیت کا مقصود دے غیر مقصود نه اثر الاتحاد دینا و محسوب کا علیہ دي اندر دم بدل کل دے کا نو مزداکی جو دے دواری و بیا هم مقصود ان قصد هم دے غیر مقصود نه لکه زمای متکلم و حاتف و عارف و معارف کی نو پدا مرتبہ که اسم ظاہر نو بیگر دعانا نو کبی دا سو چه بدل بعض و لکه زر تاویا مثال بتاو ضربتنی رأسی فضربتنی رأسی کے تو پھر فضربتنی رأسی کے مثال دانی دا رأسی چکن دائی دا بدل بعد جتو زبرنا ضربتنی رأسی ضربتنی رأسی یا ضربتا کا رأسا کا نہ یہ پتہ ہوتی کہ اس میں ظاہر بدل دائی تو زمیر محتم نا خدا بدل بعد آدھا دن اطلاش لکا چیز اللہ الہویت مدرمی لکا دا مبدل من ہو دی وزرک مند کے اتحاد پر مزاق مشتا نو اگر کا مبدل من ہو معرفات آرہ پر معرفت آئی تو بدل ہم جو بدل سانا مانا دلت کو چی پائی بیا مکبر لکا لکا چی جوہیت مانا دلت کو آیا دی اشتوارت مانا دلت کو